Kiroletik. Antxeta irratian. Paola Oskoz eta Jean-Pierre Arokaren kazetariek. Arratsaldeon Euskal Irratietan Txeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Oskoz naiz eta nire ondoan Jean-Pierre Arokaren edut. Arratsaldeon Jean-Pierre. Arratsaldeon bai. Ba, gaur Real Unionekin hasiko gara berriz ere, aipatu behar dugu pasaden larumatean aritu zela Lugoren kontra etxean eta utxera berdinduta bukatu zutela bi taldeak. Hala ere, ba, jokalariek eta entrenatzaileek egin diguten balorazioaren arabera, ba, partidu ona egin zuen taldeak. Barsak ere, ba, bide berean egin zuen bere lehen jardunaldia, Asobal Ligako bigarren itzuliko lehen jardunaldia, Barsaren kontra 30 eta 23 galdu bazuen ere, bazken minutura arte garaipena eskutan izan zuen talde irundarrak. Esor Bask ere hasi zen asteburuan denboraldi hasi zuten gure eskualdeko 23 urte zazpiko txirrindulariek eta hain zuzen ere Baimar Etxeberria irundarrak ongi hasi zuen asteburua, ongi hasi zuen Esor Bask lehen etapan Bokaletik Tarnosera joaten zen etapan hain zuzen ere 9. postua eskuratu zuen. Eta bigarrenean berriz, Zuraidetik Kanborakoan, ba, 3. postuan sailkatu zen Etxeberrian. Berekin izan gara, eta berak, ba, bueno, balorazio agitz positiboa egin du denboraldeko lehen etapa hauen inguruan, edo lehen lasterketa hauen inguruan. Bertzalde, Team Iparralde, aurkeztu zuten, pasaden larun batean ere, Mikel Landa da, beraien gozaita, eta ba, bertan izan ziren Euskal Irratietako lankideak. Eta bukatzeko, ba, astelenero bezala, asteburuan emandako emaitzak errepasatuko ditugu, zenbait protagonistekin ere egoteko aukera izanen dugu, eta beraien ahotsetik adituko dugu, ze balorazio egiten duten, ba, emaitza hauen inguruan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, ipatu bezala Real Unione kutxera berdindu zuen Lugoren kontrapasaden larun batean etxean. Lugok bere indarra erakutsi zuen lehen zatian batez ere eta pare bat aukera izan zituen markagailoan aintzina hartzeko, ala ere zuen lortu eta orduz geroztek Real Unionek nagusitasuna erakutsi zuen bere zelaian. Edo nola ere hauek ere ezin izan zuten golik sartu eta beraz zutxera berdindu zuten bi taldeek jardunaldiko puntuak banatuta. Hala ere partidu ona egin zutela adierazi zuten ondoko prentsaurrekoan Iñigo Idiakez entrenatzaileak, baita, bueno, ba, geroago adituko dugun Mikel Bengoa kirol zuzendariak ere, ez da, Jean-Pierre? Bai, horrela da, dio, oso abiadura handiarekin hasi zen norgehiagoka, Real Union eta Luguren artean, eta bere alana baritu zen, zela nolako taldea, Irunera iritsi zena, Lugo taldea, Paulo Alves entrenatzailearekin, portugues bat, eskarbuntuko entrenatzailea, eta jokalari oso ona, Lucas Atezain hain zuzen ere, eta Boase portuguesa ordezkatu egin zuen, eta ikaragarriko lana egin zuen, aipatu behar da. Gero atzean, atzelari bezala Gorka eta Castrini bertan zirela eta bere maila erakutsi zuten ere, galetik ere Carlos Julio, eta gero Alberto López ere, bai. Eta erdilari bezala, ipar horratz bezala, ban bertan Tiago Ojeda. Tiago Ojeda lehen itzulian gol bat sartu egin zuen, eta aurrean Willy Ledesma, hola ere sartu egin zuen Lugon lehen itzulian, eta Quintana aurrelaria ere bere maila hoberena erakutsi egin zuen, eta bere nagusitasuna erakutsi egin zuten berdegunean joan den larun batean, eta bideratu zuten ongi norgehiagoka. Halere, ez zuten proposatu bere abaguneak, eta Ranunek bere leku hartu egin zuen, bere ala, eta gustatu zaigun bete egin zuen lana, en zuzenera, handerbidorreta norgehiagoka zoragarria egin zuen, lehen zati horretan, bigarrenean ere bai, baina orain zatian ba mantendu egin zuen taldea Riberorekin batera eta gero kontutan hartu baina Córdoba apurka bere leku hartzen ari dela Solís eta Escobar aurrete zen atera lehen minutuetan bigarren zatian egin zuen bere lana eta alde horretatik lehen zatian bere abaguneak izan zituen eta hor Lucas azaldu zen baina bigarren zatian kontutan hartu ba berda hor izan zituela bere aukerak eta abagunea Real Unionek hain zuzen ere ba Solisek eta Sir Benitok Inigo Muñozen bidez Sir Benitok jaso egin zuen baloi bat eta bere jaurtik eta Lucasek gelditu egin zuen desbideratu egin zuzen ere eta bigarrena Alain Oiartzunen jaurtik eta ikaragarria izan zen falta baten bidez eta Lucas ere ba Lucas bere maila erakutsi egin zuen eta hor bere taldea saldatu egin zuen hain zuzen ere gero hartu egin zuen berriz ere bere iparratza bere lekua Glugok abagune bat izan zuen baina Unai Agirre ere bere maila oberena erakutsi egin zuen eta lasaitasunean aritu zen Unai Agirre hori aipatu behar da. 48 eta 49 artean Tommy Ribi bere zelairatu zen, bere maila hon bat erakutsi zuen, ezkertiarra da, eskubitik ari dena, barrura ere jokatzen du, eta ba, jokalari hon bat, Conference League natria aritua da Mostarren Aston Villarekin, bere maila erakutsi zuen, baina lehengoko norgehiagokak falta zuen gauza bat gola, eta hori da, futbolaren piperra, eta gatza, da hori da, eta horregatik pitin bat, mingarria gelditu zeren afera guztiak, emaitzaen zuzen ere, ikustu Real Unionek merezi egin zuela garaipena, baina Lugok ere bere maila erakutsi egin zuen, nik ez duke esan, bat ematek aipatu du, ba, emaitza xuxena dela, nik uste dut Real Unionek garaipena merezi izan zuela, eta ja, ziklo bat agortu da, bost neurkaiagoka ziklo bat, eta Real Unionek eskuratu egin ditugu, 8.15. Baten-batek aipatuko du, gehiago berako luke izan, bueno, Fuenlabradan ere bere abaguneak izan zituen, gara zonan irabazi egin zuen, Arendeiroren aurka utxe egin zuen, baina bagizu txapelketa hau oso komplikatua dela eta oso parekatua. Eta orduan ari horretatik hartu behar dira gauzak, eta Real Unionek ba, emaitza puntu bat hartu egin zuen, eta entrenatzaileek esaten duen bezala, ba, ez balin badugu garaipenarik eskuratzen al, ba, berdindu eta puntu bat hartu. Alde horretatik, aipatu behar da, Real Unionek ere beste emaitzaren beste emaitza zaintzen ari zela eta adibidez Osasunak ba ez zuen oberena jaso eta 28 punturekin dagoela sailkapenean orain Real Union 29-ekin Lugo 10. Postuan dago 30 punturekin eta hor berehala dugula Arendeiro 8. Sansek ere galdu egin zuen atzo eta bueno, hortxe bertan Unionistas dugu kokaturik ere 31 punturekin denak oso berdindua eta kontua da urrats handi bat emateko garaipen bat kanpoan eskuratu behar dela edo galen, bi garaipena jarraian eskuratuz gauzak alde horretatik aldatzen dira. Beti Ponferradina aurretik dugu sailkapenean atzo de garaipena eskuratu zuen egin zuen 43 punturekin bigarrena hor Nastic eta Tarragona eta datorren larun batean arratsaldeko 4:00 Real Union taldeak jokatuko du Nou Estadin Tarragonan Nastic de Tarragonaren aurka. Ba hori da, bai, horren aintzinetik hala ere, ba, Mikel Bengoa kirol zuzendariarekin izan ginen, ba, erran bezala, sieran erran bezala, eta bueno, ba, dituko dugu berak egindako balorazioa. Bueno, partidu ona eta interesgarria, ez da, uste dut globalean talde hobeagoa izan garela eta Lucas Díaz izan baldin badu partidu oso ona egin garaipana gure eskuan izango genuke, baina begira, azkenean utzean gelditu da partidu serioa egin dugu, uneko unean konpetitu dugu, gainera taldekide berria Tommy zelaian sartu da, parte hartu du taldean, saleak ondo pasatu egin dute partida eta espero dut hemendik aurrera ba gero eta gauzak hobeago egin al ditugula. Ba horixe, aditu duzue, Mikel Bengoaren balorazioa aipatu bezala, ba, partidu ona egin zuten, ez zuten garaipenik eskuratu merezi bazuten ere, Hala ere, ba, bueno, ba, puntuak banatzea eta berdinketa eskuratzea, bueno, ba, modu positiboan baloratu dute Real Unioneko jokalari eta teknikariek ere. Honen ondotik, erran bezala, larun bat honetan, Gimnastik de Tarragona bisitatuko du talde txuribeltzak, arratsaldeko lauetan. Eta Bidasoak 30 eta 23 galdu zuen pasaden larumatean Barsaren kontra. Emaitzak porrota erakusten badu ere, irundarrek azken momentura arte utzi zioten irabaztearen ilusioari. Izan ere, lehen zatitik euren indarra erakutsi zuten kantxan, lehen bortz minutuetan markagailuan aintzina hartu zuten eta Barsak emaitza irauli bazuen ere atxeden aldira 14ra berdinduta ailegatu ziren bi taldeak. Bigarren zatian ere Bidasoak ez zituen besoak jaitsi eta garaipena posible zela erakutsi zuten. 50. minutuan oraindik ere beraien alde zegoen partidoan, naiz eta azkenean, ba aurkariaren indarrak eta fisikoak ere, ba Jakobo Kuetararen taldearenak baino gehiago izan ziren eta beraz azkenean garaipena Palau Blaugranan gelditu zen. Hala ere, erran bezala, partidu ona egin zuten talde irundarreko jokalariek eta beraiek ere, ba pozik gelditu ziren egindakoarekin, ez da Jean Pierre? Bai, eta hausnarketa egiten denean hor kontutan hartu behar da, bi gauza alde batetik, aurretik jakin gainean ginela eta Dariel García kubatarra bertan ez zegoela eta gero beste alde batetik brasildarra Pedro Pacheco bere eragina izan zuen, baino berehala kolpe bat katilean hartu zuela Rodrigo Salinasek eta horrek eragina handia izan zuen ere ustez, kaltegarria izan zen Bidasoarentzat, ez bakarrikan Rodrigo kalitatea duelako, baizik eta rotazioak eta aldaketak ba mantentzeko erritmo hori. Ikuste dut oso kalte handia egin ziola Bidasoari hor. Ez da aitzaki bat, baina hori ere dena kontutan hartu behar da eta Palauera joatera baldintza hauetan hasteko eta gero barruan bertan zaudenean ba horrelako arazoa izatea ba bueno kontutan hartzekoa da hausnarketan. Eta gero beste alde batetik berriz ere aipatu behar da Arrobiak egiten duen lana eta erantzuna behar denean, hori kontutan hartu behar da. Zazpi jokalari 23 urtetik azpi. Mm-hmm. Nik uste dut oso garrantzitsua dela hori horrelako erantzuna ematea Palauen eta Barça handian aurrean. Lehengoan genituen zazpi domina eskuratutakoak Europako txapelketan eta gero beste bi Ego Amerikarreko txapelketa horietan. Bederatzi domina han bertan genituen jokalari handian. Nielsen, Dikamen, Tiagus Petrus, Glangaro, Karlsborg, Zodiarra, zena duzut esatea, jokalari zoragarriak eta ikaragarriak eta maila handikoak eta Bidasoa aurretik joan zen, 14 eta 14 amaitu zuen lehen zatiak. Eta kontutan hartu behar da, 14 eta 10 abantiarera zuen eta jokalari bat galdu zuela Bidasoak eta orduan ere 5 minututan, baina gutxego, berdindu egin zuela norgehiagoka. Eta gero, hasiera batean ere, 16 eta 18 ino joan zela Bidasoa. Eta gero ere, ba, bere burua zaindu egin zuela Bidasoak hor ja, arnasa galdu egin zuen eta Dikamena azaldu zen, hain zuzen ere, lehen lerreko jokalaria indartsua eta bere maila handiarekin Barsak ba, erabaki egin zuen norgehiagoka. Baina alere hori dena kontutan hartuta, ba, txalo handi bat Bidasoa taldearentzat, alde bat ere, kirol maila ikaragarria izan da zoragarria, bigarren postua jarraitzen malen dut bermatuta dago, eta alde horretatik ba txalotu behar da. Txalotu behar da ere ba Bidasotarrakeko zalea txalotu behar dira eta gero beste zale batzuek ere bere kabuz joan zirenak eta giroa handia izan zela Palau Blaugrana eta Palau Blaugranak ere beste itxura bat erakutsi egin zuela, gutxi gora bera 2008 zale bertan egon ziren eta Barça luzatu egin zuen deia hori behar zuela bere zaleen laguntza. Halere, kirol aldetik Bidasoak porrota hori ere esan behar da ere izan zuela, baino maila ikaragarria erakutsi egin zuela eta gazteak bere papera hartu egin zutela. Eta Arrobiak erantzuna eman zuela ere eta taldea bere lekuan egon zela ez nik uste dut hobeto. Bere maila erakutsi egin zuela. Datorren ostiralean arratsaldeko, bueno, gaueko 9:30 garai batian Eibarren 11etan jartzen zituzten norgehiagokak eta diskoteka ordutegia izaten zen, baina arratak egiten zituen gauza haiek eta bere askatasun osoarekin. Gaur egun telebistak eta besteen artekoak eragina izaten dute eta datorren ostiralean ez da ordutegi hoberena Bidasoak hartuko du Torrelavega. Bakizu hor Torrelavega Nales Mozas dagoela datorren urterako sinatu duten entrenatzaile berria eta bere talde guztia eta Jakobo Kuetararentzat izango da Torrelavega aurrean, jokalari batzuek jarraituko dute, beste batzuk ez, baino Bidasoarentzat garaipena eskuratzea oso garrantzitsua da. Atzo ere aipatu behar da Anaitak irabazi egin ziola Kuenkari, Iperrorratza pitzat galdu egin du Kuenka kaldorratatik eta Anaitak, bueno, bere leku hartu egin zuela eta garaipen garrantzitsu bat. Nahitu esan bosgarren da Torrela. Ez dakit aukera izango dugun bi talde euskaldun kopan aurten ba ikustia, garrantzitsua izango litake eta hori dena aipatuta, gaur bertan gaur atzaldean ezagutuko dugu Rodrigo Salinasen evoluzioa, eta kolpe hori ze eragina duen datorren ostiralean bertan egoten aldean edo ez, eta edo zaigon behar den, datorren beste igandean, jokatuko duela Valladoliden 12:30. Eta gero, Logroño hartuko du. Egutegi komplikatua, korapidatxua, eta horrela dio. Alere, irudiz zoragarria, Bidasoarena joan den larun batean, Bartzelonan, Barsak garaipena eskuratu egin zuen, baina irudia zoragarria izan zuen. Eta geure kezkandian, Rodrigo Salinasekin kolpe hori hartu zuela, eta horretik bagenekien kubatarra Daril Garzia, eta Patxeko bertan ez zirela. Nik ez dakit zegertatuko zen, hiru jokalari horiekin, baina alere hori kontutan hartu behar da eta aipatu behar da. Ba hori da, eta itxura ona eman zutela ere errantzi guten, Borja Burgete bigarren entrenatzaileak eta Asier Nieto jokalariak, eta beraz adituko dugu, beraiek pozik zeudela erakutsi zuten noski, eta horixe bera adituko dugu orain beraz. Zugarri izan da, baino izugarria, hogeita mazortzi garren gaixiz baina hogeita mazortzi garren minutuan gazteekin gainera bitatik irabazten Palauen Bartzelonaren urduritasunarekin eta hortxe egun gara gainera Rodrigo lehenengo minututan lesionatu da beraz gazteekin izan da oso harro taldearekin oso ondo jolastuta falta ezaizkigu azkeneko hamabi minutu horiek indartasuna edo baina normala da, azken finean Bartzelona da eta dikamen gian munduko jokalaririk onena azken finean Irunin berdin izan zen dikamen partido irabazita eta bueno, Gonzalo beraz oso konten, oso harro talde lana izugarri izan da orduan ikarrakeria gainera zetak izen jendearekin jundena Bartzelonara egunean izugarri izan da pena azkeneko minutuan arrisgatuta gian diferentzia hori, baina ez da partidaren izpilu, markagailu finala. Esan duan bezala, oso harro, oso konten eta lanean jarraitzeko ilusio guztiarekin. Bai, gu ilusio handiarekin etorri gara ona Bartzelonara. Genekien oso partidu zaila izango zela, beraiek kriston taldea daukate, baina bueno, uste dut oso harro egon behar garela. Gure jokoa egin dugu, minutu askotan egon gara markagailuan aurretik, eta bueno, pena bat izan da, azken minututan nire ustez asko nabaritu da ezberdintasun fisikoa, beraiek ez dute jeitsi erritmoa partidu osoan, baina bueno, oso harro egon behar gara egin dugun lanetaz, eta bueno, ostiraleko partiduan pentsatzen, hori dela gure helburua, eta ostiralean Torrelavegaren kontra, hartalekun gure jendearekin, irabaztera. Ba hori da, aditu duzu, pozik zegoela taldea, pozik zeudela jokalariak eta teknikariak ere, eta bueno, hortxe bertan, erakutsi zuten indarra, eta bueno, lehiaketa martxa falta horrek ere, ez diela sobera eragin, ez? Azkenean, aipatu genuen, pasaden ortziralean ere, bueno, zenbait jokalari lesionaturik zeuden ere, gazteak prest zeudela, bertze behin, maila eman dute beraiek ere, eta bueno, alde horretatik Bidasoa, pozik gelditu zen egindako lanarekin. Erran bezala, ortzirale honetan emanen diote segida, plenitu da sobaligako bigarren itzuleari, etxean izanen da oraingoan partidua, ortziralean erran bezala, Torrelavegaren kontra, arratxeko 9:30. Eta hor bai ez, Barsaren kontra nahia zen, ez garaipena eskuratzea, edo ilusioa, hortxe bertan izan zuten, eskura hori lortzea, baina etzen posible izan, hontan bai ez, hontan, bueno, helburu nagusia garaipena eskuratzea izan da. Bai, helburu nagusia da, eskuratzea Torralba garen aurka. Barcelonakoa, ba, kontu guzti horiek aurretik ba bagenekien nola kokatzen altzelten zu ingurua, baina alere hor mingarriena izan da Rodrigo eroren lesioa. Lesioa eta mina zer gertatuko zen Rodrigorekin? Ez dakigu, hori ez dakigu, baina ez dakigu. Inbanu, hartu banu, musia bezala, ba, lau herri da banditu, ez dakitzer, hori ja, hori gertatu da takitxon. Baina Julen Mujikak bere erantzuna eman zion. Eta Gorkanitok, kera, bost gol sartu zuten Gorkanitok. Adibidez. Eta nik uste dut gazten, hasier ez da ingaztea, baina bueno, taldearen indarra orain txe bertan hartzen ari da, eta nik eta gazteenak, Slabodski bertan, eta Jeptic, eta nik uste dut, jokalarien maila ikaragarria izan zela derrotatzea eta kontuta. Baina, ja, ostiralean beste gauza da. Beste itzordu bat, beranduago, datorrela behar oso talde itxurosoa du. Eta entrenatzaile on bat. Bai. Eta Alex Mozasek bada ezagutzen du oso ondo bidasoa, baina Jakobo Guetarak ere bai ezagutzen du. Orduan norgehiagoka hori pentsatzen dut, parekatua izango dela, baino nena baitut azkenek boladan Torralba gara aso gehiago ditu etxetik kanpo. Bueno, hori oso subjektiboa da, iristen aldira ostiralean eta norgehiagoka zoragarria egin eta irabazi, baino Bidasoa bere leku hartzen bali madu eta bere maila erakusten bali madu, ba, garaipen bat eskuratzen aldu eta bi puntu garrantzitsu etxean behar ditu bere norgehiagokak irabazi eta hor bermatuko du bigarren postu hori alde batetik eta gero koparen kontuak eta beste nidatekoak, hori oraindik ez da finkaturi, baino Simeonek edo Alberto Ormatxeak edo Imanol Egoain izaten dut zela, ba, neurketa. Hori da. Ostiralean itzordu bat, gero beste itzordu bat, eta apurka, urratxa sendoak ipintzen. Hori da. Ba, oroitu, bueno, ortziralean emanen dugu berriz ere honen berri, eta izanen gara, ba, aurre ikuspenak egiten protagonistekin, eta Bidasoko entrenatzaile eta jokalariekin, baino hori da, oroitu, 9:30 izanen dela Torralba garen kontrako partidua, Artalekun, ortzirale honetan. Eta txirrindularitza zere arituko gara, esor baskeko lehen bi etapak ospatu baitziren, asteburu honetan lehenean Bokaletik Tarnosera joaten zen etapa, eta Imar Etxeberriak 9. postua lortu zuen bertan. Atzokoan berrez, Zuraidetik Kanborako etapan, Etxeberria 3. postuan sailkatu zen. Demoraldia ezin hobe hasita, txirrindulariak berak pozik dagoela kontatu digu. Esor basken ondo hasi dugu, atzo 9. postua, gaur 3. oso sensazio honekin, así que zin da gehi eskatu. Mila esker Euskal Selekzioari eman diaten aukera esor bazken korritzeko eta taldekide guziei demazioa denak eman dute altzuten guzia, zike oso pozik. Eta hori xeba, Aimar Etxeberria ditu duzu, erran bezala 9. postu eskuratu zuen pasaden larun batean, esor baskeko lehen etapa horretan, eta 3. postua, aintzin duzen pixka bat, sailkapenean, eta 3. postua eskuratu zuen atzo. Asteburu honetan berriz ere, bertze 3 etapa izanen dira, oroitu, hortxe bertan dugula, Aimar Etxeberriaz gain, aritz sein, irundarra ere, eta bueno, bertan izanen direla, bi txirrindulariak ere Euskadiko selekzioarekin batera, azken hiru etapetan parte hartzen, erran bezala otsailaren 9-tik 11 azken hiru etapak ospatuko dira, lehena Donapaleun, bigarrena Donazarretik Donibane Garazira eta 3. Maulen bertan igandean. Beraz, oroitu, bi postu garrantzitsu hauez gain, Aimar Etxeberriak lortutako bi postu hori ez gain, asteburu honetan berriz ere leian izanen direla, Aimar Etxeberria Euskal Federazioarekin batera, eta aritz sein irundarra ere, beraz, hortxe bertan adi egonen gara, hortziraletik ikandera, ba egiten dutenaz. Eta txerrindularitza zari garela Timi Parralde aurkeztu zuten pasaden larun batean Basusarrin, hain zuzen ere 17 eta 19 urte arteko gazten txerrindularitzako taldea. Da Team Iparralde eta erramezala pasaden larun batean aurkeztu zuten 2024ko urteko denboraldirako duten taldea hain zuzen ere. Aurkezpena Basusarrin izan zen eta Mikel Landa meana izan zen bertan bera baita taldeko gozaita. Horrez gain Mikel Landarekin egoteaz gain Abraham Olano Gipuzkoako Federazioko teknikariarekin Xabi Sasko Team Iparraldeko gaztearekin eta Aimar Zubeldia Etxeondo jantzi marka babeslearen ordezkariarekin izan ziren bertan Euskal Irratietako lankideak eta adituko dugu, beraz beraiek errandakoa. Txirrindularitza aipatuko dugu, plazer handirekin, hor mintzatzen ari gira Mikel Landarekin, bez egunon Mikel. Kaixo. Hala hemen zira Basusarrin, Team Iparralderen babesle edo gazaita bezala. Bom, onartu duzu galde hori, eskaintza hori? Bai, hori bat da niretzat, ez? Iparralde taldearen lagun bat izatea eta oso pozik etorri naiz. Beraz, zuk pertsonalki, demoraldiaz mintzatuko gira, badakigu orain abiatzeko tan dela. Taldez aldatu zinuen, zudal Quickstepen zira orain, nola pasatu da aldaketa? Bueno, aldaketa hau behar nuen, ez? Bilatzen nuen horrelako aldaketa bat, talde berri bat, beste mentalidade batekin, eta momentuz oso pozik, oso jende jatorra aurkitu dut, eta dana oso ondo doa. Nola joan da negua, prestakuntza? Bueno, nahiko lasaia, beti bezala, pizkat abenduan, azaroan markatu, guzti deskonektatu, eta gero ja abendutik aurrera pilak jarri apurka-apurka. Badakigu talde horretan badela Everne Puel, bi helburu dituzuzuk aurten, bi itzuli handi, eranen dugu, Frantziakoa, gehiago laguntzeko Belgikara, eta buelta ere, zure aldetik zure aukera defenditzeko, horrekin konforme? Bai, oso pozik, turrez osatu nahi dut, naiz eta Renkori lagundu, uste dute turra gozatzeko aukera izango dudala. Eta gero Espainiako itzulian ere aukera izango dut postu hon bat egiteko. Zer adin duzu, Mikel, zure adira? 34. Txirrindularitzan ez da hain zahar alasai. Itzuli baten ametsarekin ibiltzen zira beti, zure buruan? Bai, ametsa beti dago hor, baina egia da gero eta zailago dela. Urteak pasatzen dira eta gazteak etortzen dira indar askorekin, baina oraindik abueltako podiumean egoteko aukera dituela uste dut. Eta beste lasterkaldiak hor bere alakoak zoin izanen dira? Egongo naiz Kataluniako itzulian, egongo naiz Euskal Herriko itzulian, Fletxa eta Liejan ere bai, eta Dauphineen ere Frantzian, eta hori da batez ere egongo duan egutegia. Olako lasterkaldientzat gehiago malgutasuna baduzu karta pertsonala jokatzeko zuk? Bai, batez ere Kataluniako itzulian libre egongo naiz, gero Euskal Herriko itzulian horrenko dator, baina etxean gaude, beraz espero dugu aukeratxoren bate izatea eta hortik aurrera beti Errenkorekin. Pertsonalki nola sentitzen zira, fisikoki, oroak osasunaz? Ondo, oso lasai, lasaitasun hau behar nuen, negu honetan asko deskonektatu dut, beharra nuen eta pila kargatu ditut eta pres, urrengo denboraldietarako. Team Iparralde bada hemen Iparraldean, babesle zira, oroak Euskal Txirrindularitza nola ikusten duzu? Bada garai bat zurea, Izagirre Aneiak, aipatzen ginuen Simun Lajerekin hemen da gure ondoan, behar bada urtsune bat izanen da gazte eta nola ikusten duzu geroa profesional mailan? Pizkat moztu zen, arrobi hori, Euskadien genukan arrobi hori Euskaltel desagertu zenean, baina berriro ari dira agertzen Euskal Txirrindulari onak, beti ongo dira Euskal Txirrindulari onak, eta espero dugu etorkizunean gehiago egotea. Aurten espero duzu, beti zaletasuna ere hor da, txirrindulari zaleak dira Euskal Herrian, bide bazter horietan, alboan sustengo ainitzen espero zira. Bai, zaleak ez dira inoz desagertu, Euskal zaleak beti daude hor eta oso pozik ez, beraien babesagatik. Mikel Landa, suerte hon denboraldiaren zat eta mil esker. Bai, eskerrik asko. Txirrindulari ospetsuekin mintzatzen naiz arratsaldeuntan, Mikel Landa, Aimar Zubeldia eta Eneparean Abraham Olano, arratsaldeon. Kaixo, arratsaldeon. Abraham, horitzen gira, eskualegitar guziak horitzen dira zutaz, biztanda, munduko txapelun izan zinen, nola ezantzi hori. Bo, orain ibiltzen zira pixka bat prentxarekin, ez? Bueno, Radio Euskadikin ibiltzen naiz, eta bueno, baita ere Gipuzkoako Federazioan teknikari bezala, iparralde ekipoari adibidez, invitazioa luzetzen, Gipuzkoako klasikara aukera aukitzeko kompetitzea, ez? Karrera asko ditugu Gipuzkoan eta bueno, askenean baita ere zeintzuk etortzen dian eta zeintzuk ez dian etortzen eta rekorriduak eta pixka bat hori horrelako lanetan ibiltzen gea. Ikusten zaitut sasoinean, hala ere, segitzen duzu txirrindularitza egiten? Bai, gaur ere zehozer ibili gea goizian eta saiatzen gea, denbora daukegunen zehozer bizikletan ibiltzea eta aprobetxatzea, giro ona dagoenen bentza, euria dagoenen ja ez naiz ateratzen, baina hotza balin badago arropa jantzi eta ateratzen gea. Bueno, esate dizu bezala, denbora eduki behar da bizikletantzako eta goizak saiatzen naiz horretan pasatzen, bizikletan ibiltzen. Aipatzen ginuen, badela belaunaldi bat hor, 30 urte goitikakoa. Mikel, Izagirre Anillak, Peio Bilbao, utxune bat sendituko da memento batez behar bada, baina zuk uste duzu geroa badela, tim iparalde ikusten delarik, Euskal Herrian bero osotasunean hartuz, nora ikusten duzu geroa? Bueno, betzat nik uste badau dela txerrindulariak, Lo que pasa que igual, esaten den bezala, itzalean daude eta utzi behartzaile beraiei poliki-poliki agertzen. Egia da, belaunaldi onak izan ditugula txerrindularienak, baina, izaten dira garai batzuk ere ez diala hain garai politiak izaten, ikusten da, atzetikan ditugula jendea, harri bitxiak badaudela gazterien eta utzi behar zaiela poliki-poliki beraien trajektora egiten eta zergaitik ez, aurrerantzean zergaitik ez, profesionalak iristen badira eta onak izaten maria, beraietaz disfrutatzeko prest gaudela seguro ez. Nola ikusten duzuzuk ego Euskal Herri eta iparraldek arteko harreman hori? Oso ona, uste dut erlazio oso ona dagoela. Gure aldetik amentzat Gipuzkoako karrera gehien eta etorretzen dira kompetitzea eta gure saiatzen gara, iparraldera etortzen, noizean behin, esaten dizu bezala, kalendario desentea daukagu, Gipuzkoa eta Euskal Herri mailan Bizkaia eta Araban, eta orduan, gutxixiago etortzen gara igual, iparralde gure gana etortzea dana baino, uste eta erlazio oso bitxia eta politia daukagula gure artean. Bururatzeko berri on bat, albiste ona, eskolegiko itzulia, laster iraganen da, martxo edo apirilean, iparaldetik ere, izanen dira etapa batzu, horrek pixka bat eskualegiaren irudia bere osotasunean erakusteko pixka bat irudi ona, ez? Hori da, gaur ere hemen zeuden, ez? Itzuliko aurtezkariak eta representanteak, eta ez dut ona dela, ez? Azkenan Euskal Herria dana bat gera, eta hemen digan irtetzea eta karrera disfrutatzea hemen inguruko jendeak ere uste politia dela, ez? Azkenean, arazo asko sortzen dira askotan, ertzaina eta jendarmen artean eta auta beste, liada bada, baina uste liada hori beharrezkoa dela egitea, zekan uste afizioak behar duela eta merezi duela horrelako esfortzua egitea, txirrindularitza denona gerturatzeko, ez? Mikel Landa, horten, nola ikusten duzu, talde zaldatu du, eta gehiago laguntzeko ariko da Frantziako itzulian Evernepoelan laguntzen, eta behar bada, bueltan, bere aukera ukanen du, 34 urte, txirrindularitzan ez da intzaga, nola ikusten duzu? Ez dakit, baina nik itxura zoain ikusi dudan ez, bentsat beste urte eta baina igual ximelago ikuset, finago ikusetet, esan nahi dut, eta hori seinale lan egin egon dana, eta opa diotena da onena, eta bergauza gondo ateratzen zaizkion, eta esaten dugun bezala, ez? Azkenan, Euskal txirrindulari bat horra horren eukitzea, danentzako ongarria izangoa, zera horrek ere gazterieri begiak iriko die, eta zergaitik anez, motivazio puntu bat gehiago ematen balin badie, guretzako hobea izango da, txirrindule zale gehiago izango dituguela, berari irudi horren atzetik, beraren itxura berdina egiteko. Abraham Olano, mila esker. Ederki, mila esker zuedi. Tim iparaldean gazte hainitz badira, eskualduna Xabi Sasko, Baionara egunon zuri? Egunon. Aurkezpen txibi bat, beraz Baionara, zer adin duzu? Bai, emazazpi urte ditut, beraz, eta naiz Tim iparalde taldean. Noiz hasi zinen? Hasi dut bizikleta, beraz duela bi urte, lehenik triatloia egiten nuen, aldaketa hundia triatloitik bakarrik txirrindulari zarat? Erran ezake, errexago da ezpaita igerikarik eta lesterkaldirik edo alderantziz txirrindularitza gehiago da bez indar gehiago? Bai, hori da, entrenamendu ordu gehiago baitut, bizikleta harin bilakatu nahi zelarik, bai, eta beraz, ez, zailago da, bai, hor badugu talde hon bat eta lasterketa handiak egiten ditugu, Europa mailan eta Frantzia mailan ere, oberenekin eta, ara, beraz, ez, zailago, atxamaten dut bizikleta bakarrik egitea. Denbora berian ikasketak ere eraman behar dituzu? Bai, hori da, ba, da antolekete bat, atxamateko, me lortzen dut biak egitea. Nuntzira? Etxeparen, lizeoan. Etxepare lizeoan. Bai. Bez, nola zira hastiantzeak, agatxez, pixka bat bizikleta hartu behar eta txiko lanak ere edo egin behar ere? Bai, ba ez dut ordutegi egokiturik, ara, izan da nire nahia, eskola eta gero, beraz, bai, beti entrenamendura egunero. Zoindazuk nahiago duzun terrenoa, mendia, gehiago zelaia edo pentsuak delakoak aiet bezala, nola zira? Ez, mendia bereziki, ara, mendi gorenak eta zeirenak maite ditut. Ara. Mendizalea? Bai, hori da. Bez, ahuten ere hasi ziren jaz, bez, jadanik sailkapen batzu egin dituzu, edo zu zira gehiago besteen laguntzeko eta mendian behar da zure karta ateratzeko? Bai, beraz duela bi urte, ukan ditut iru, beha irabazi ditut iru lasterketa. Eta joan den urtean, beraz, iaz izan naiz eri, erori naiz li batzuetan, beraz ez da nahi nuen sasoea egin dut. Baina hori da, beraz, hor ongi entrenatu niz, eta ikusiko, motivatu niz, eta ikusiko horten, ea lortzen dudan beste bat irabaztea. Noiz ukanen dituzue hor lehenbiziko lasterkaldiak? Hasten naiz hor ezor bazkekin, urrengo haste buruan. Ni. Eta bestenaz, juniorekin izanen da, otsailaren 25an. Zure adinekoak ari dira ezor bazken? Ez, bakarra naiz. Ah, baina alduzu? Bai, aldut. Ukan dut derogazio bat eta hala, ikusiko. Eta zointan parte hartuko duzu? Dona paleoko lasterketan, bakarrik bai. Eta hor zoin dira zailtasunak iparlatze eta horiek? Nola dira? Dugu loitze, malda, gero bai oskiz, gamia, iparlatze eta bukatzeko Gibraltar. Eta hala, iritsia esanen da dona paleoen hiriburuan. Ostiralean. Bai, hori da. Aste buruntan badira, bi lasterkaldi Lapurdin gehindi. Bome, ongi da hor, jadanik olako lehio bat edo atea idekitzen olako lasterkaldi batean parte hartzeko, jakinez, amaturentzat dela goi mailako lasterkaldi bat. Bai, hori da, ikusiko ea mailan dudan, baina sasoia hasten da, espero ez duela hotz egiten edo eurik ez, baina bo ikusiko ea lortzen dudan bukatzen, ere ikusiko. Alaz eta bai, goi mailakoa da, lasterketa hori, badira profesional batzuk, parte hartzen dutenak, eta Frantzian goi mailakoa da bai. Timi Pagalden giro ona aipatzen zinuen hor aurkezpenean, behar da, eskuara zaritzeko bakarren eta izila, baina zinez giro eskualduna zenitzen da, mugaz gehindikoa, hegoaldearekin loturak eta? Joan den urtean, zen kaiet ere, nire lizioan dena, beraz euskaraz ari ginen, bien artean, hor bakarra naiz, me gero baditugu, ba, representatzen ditugu Euskal Herriaren koloreak ere, eta bai, bada bere ziki identitate bat eta defenditu behar da. Zuretako ongi ez, etxiparen Timi Pagalderen izenean pixkat kontentzira ez, lagunekin eta? Arro izan behar da, bai. Hortengo bon, helburuak egan duzu, zergatik ez, irabazi zen olai duela bizpairu urte, do bi urte, mendiko etapak ziren? Ez beti, ez izan Espainian bat izan zen, memorial bat, eta besteak Frantzian ziren, eta ez lehena irabazi nuena, ez zen eskapada bat egin nuen, eta bukatu nuen 20 kilometro bakarrik, ez konten nintzen, ez nintzen konturatzen. Ba, agian sasoin hona ginen duzu, zuzendariak errandu sasoina bukatzen zela, zer bada pausa txipi bat hor? Hor pausa ez, okandu... Ezuk ez? Ez, gero badugu ikastaro bat egiteko, Pamplonan, hiru egunez, eta sasoia hasi baino lehen, ez pausa izanen da behar ba maiatzean, txipi bat, lau egun edo hala, ez hor da gira entrenamendu zailenetan eta segitu behar da bide horretik behin. epe luzean, ze helburu bat da profesional bilakatzia zure buruan, buru soko batean? Buru soko batean, bai, randuzun bezala, Albanu ikusiko, gero segitu behar da, entrenamendua iniz badera egiteko, me behar bada egun batez, bai. Xabi Sasko, milesker? Milesker, zuri. Txirinulari ohi bat, orain, ezaguna, Aimar Zubeldia, egunon? Egunon. Zu hemen zira, team Iparralderen zat? Bez, galde bat ukan duzu, bat duzu funtzio bat, ba besle zira ere? Bueno, batez ere Franzuarekin oso harreman ez du edukago ez. Bera urte askotatik ezagutzen dut eta bueno, eskatu zidan etortzeko ere. Eta horretaz aparte ere, Tin Iparralde honek eramate duen erropa, etxondo marka da, eta bueno, bera egintzat egiten duen lan, eta bueno, horregatik nago hemen ere. Beraz, orain ibiltzen zira hortan, ikusten zaitut ala ere forman. Zer din duzu orain, Aimar? Bai, dagoeneko 6 urte badira utzi nuela txirrindularitza profesionala, 46 urte ditut orain, eta bai, baina bueno, jarraitzen dut, ez? Oso gogoko dut gainera, urte askotan egindakoa, nolabait ere bizitza modu bat bezala ere bidurtu da niretzat, eta bueno, egia esan, gaur goizean ere ibili naiz bizikletan, batez ere guraldi ona dagoenean, marka ezberdinentzat ari naiz lanean, batez ere etxeondorentzat aipatu dan bezala, eta bertan nire esperientzia aplikatu nahian, ez? Urte askotan jaso dudan esperientzia, ateratzen ditugun produktu berrietan, aplikatu nahian eta produktua hobetzeko. Beraz, bizikleta egiten duzu txirrindularitza beti, errepideetan edo saiatu zira mendiko bizikletarekin edo? Orain denetarik, ez? Lehenago, profesional munduan nabilenean dena errepidea zen, baina hain badira disiplina ezberdinak, bai mendikoa, bai grabelekoa eta mendikoan ere nire lasterketatxoak egiten ditut, batez ere abentura lasterketak, Titan Desert, Arabian eta aurten ere Surafrikara ere banoa, Cape Epic egitera eta badukat alako kalendario txiki bat, bai errepidean, bai grabelean eta bai mountain bikean pixka bat beti mugekin ibili gara, mugak edo ezarrita eta orain ere saiatzen ez jartzen horrela errezagoa baita niretzako egunerokotasunean gogor edukitzea bizikletan ibiltzeko. Frantziako itzuliko lehenbiziko hiru etapak Euskal Herrian izan ziren, jaz? Ez zen garaipenik izan, ondotik bai, Peio Bilbao, Jon Izagirrerenak, nola ikusten duzu eskual txirrindularitza aipatzen ginuen Mikel Landarekin? Ogoita hamar urte goiti dituzte horiek, Mikelek, Jon Izagirrek, Jonek, Gorkak. Ez utxune bat izanen da edo geroa ginen da jatxalduntan berdin orkesten arkeztuko dituzten gazteek ilan? Bai, egia esan, orain generazio bat, zuk esan duzun bezala, ogoita hamar urtetik gora gaude, ez? Bere, oraina dira, ez? Osea, eta etorkizunean, agian ikusten da utxune bat, baina nik uste dut, horrelako proiektuak batez ere geroago ero horrek egingo duela, txirrindulari profesionalak Euskal Herrian izatea, zeo berik, hauetako bat hor ikusten badugu hemendik urte batzutara, ez? Polita izango zen. Milesker. Eta honen ondotik astelenero bezala eskualdeko bertze taldeen itzorduen emaitza aipatuko ditugu asteko futbolean. Alde batetik emakumeen orezko erregional Maian Mariño Real Union ekutxe eta bortz garaitu zuen asteburuan Hernani B eta Beti Gaztek berriz porrota jaso zuen Zumaiakoren etxean 3-1 emaitzarekin. Gizonen orezko erregional Maian berriz Real Union Rokak garaipena eskuratu zuen Urolaren kontra urkariari 2-2 irabazita eta Beti Gaztek berriz 1-8 galdu zuen atzo arratsalean Aretxabaletaren kontra. Javier Eskauez taldeko entrenatzaia kontatu digu nola joan zen partidua. Aretxabaletara joakinela partido zeilua jokatzera, liderra zen, taldea itzindartsua, eta planteamentua pixko bat defensiboa igual izan duzen, eskema aldatu genuen, bortz defensetara pasa genuen, bi lateral luzeekin, eta giharran lehenbizko gehi minutu kostatu zitzaigun eskema horretara itia. Bai, 20. minututik gaintzinera ja igualatu zen partidua, ja defensiboki hobeo ginen, eta giharran lehenbizko zatia, Aretxabaletak, zentru lateraletan bidez, kasio garberik ez zigun egin, zela ira, gure porterira hurbildu ziren, Ugei ara, bueno, pas, lordik bat polita izan zu nahiko garbia, kanpora joan zen bere tirua, eta, bueno, deskantzua minio lehen, bueno, pues, arritruk azken aldien guri nahiko errex penaltik pitatzen digute, eta penaltin nahiko dudoso bat pitatuk zion kontran, bat eta utxi jarri ziren, haunitze egin gabe, eta, bueno, deskantzura gola joan gine, jakinta, bueno, partido nahi ginela egiten, lideran itxin, bat eta utxi galduta penalti dudoso baten bidez, osea, bueno, partida nahiko ongi zegoela. Eta bigarren zatian bai gu hobik izan ginen. Berai pauso bat igual gibelara intzuten, baita ere guk sartu genielako gehiago beraien zelaian. Bueno, makinek nahiko kasio garbi bat izan zuen. Ez genuen lortu sartzia. Eta bueno, sensaziori hor ginela, horbil ginela empatiri, falta desentate genitun areara eta bar, bien, bueno. Etzen lortu golik sartzia, eta, bueno, pena bat, ustez justun empate bat izan entzela, mi, bueno, urrengo astian pesaratzen bergaran, ja. Emakumeen gorengo mailan berriz, Mariño Real Union bek hiru eta utx garaitu zuen Intxaurdi behen, Dunboa Guzki ak ere, garaipen askuratu zuen Hondarribiari lau eta bat irabazita, eta azkenik Dunboa Guzki bek hamar eta utx galdu zuen Martuteneren kontra. Gizonezkoen gorengo mailan Mariñok eta Hondarribiak karren kontrako derbia jokatu zuten, eta Mariñoren alde ebatzi zen azkenean bi eta utxeko markagailuarekin irabazi baitzuten Irundarrek. Erregional mailan egoera faseko lehen multzoan, Behobiak hiru eta lau garaitu zuen Aloñamen dibe. Iguera faseko bigarren multzoan ere, ba, gure txokoak bat eta bi irabazi zuen Indarbizi Amazazpi taldearen kontra. Ganix, Zubieta entrenatzaileak egin digu partiduaren balorazioa. Larun batean Indarbizin kontra jokatu genuen tritxerpen eta bat eta biko emaitzarekin bukatzen partidua, ez? Partidua ez borrokatu izan duzen, duelo haunitzeko partidua, zelaiako lauzkatzen zuen eta aurkaria ere, ez? Zelaia ikikila eta dena ba, joko zuzena. Horrek egiten zuen ba, dena bat-baten aurkako jokaldia honitze gotia, ez? Eta, bueno, garaia atera ginen. Hasi ginen partidua nongi, partidua gu kontrolatuagoa genukan beraiek binen. Baina, baloi geldi batian, korner baten bidez, gola sartu ziguten 41. minutuan, ez? Bigarren zutunean jozun baloia, eta ba, postorren retxazia eta gero sartu ziguten, ez? Bat eta utxekoa. Injustua zen, ikusi itakoa momentu arte, baina horrela da, ez? Eta deskantzura horrela joan ginen, ez? Bat eta utxeko emaitzarekin, eta bertan ba, erran genuen, ez? Zaldian gizegola, eta jarretu erra genuela ba, linea berdinetekan, ez? Lanean, eta horrela ateri, eta lehenengo minutuan ja berdindu genuen, Ruben Pedrosaren bitartez, eta gero ba hori ondu ginen, bilatzen gola, eta gola 93. minutuan etorri zen. Falta baten bidez, Mikel Morzillok bigarren zutoinean utzi zuen baloia, eta Alex atzetik etorrita buruztu zuen buruz, eta bat eta bikoa sartu genuen. Kriston poz hartu genuen, lan handia ina genuen, eta merezi nituen hiru puntu horiek, ez? Bitaletako norbait ere bilatu baldin bazuen gehiago behartze porteria ikustu dugu izan du ginela, eta kriston lana ina genuen, eta merezitako hiru puntuak itxera karri genitun, ez? Horain lehian jarraitzera, lehenengo 4 puntokin dago, eta gu hiru puntokin. Orduan, hor segitu barra dugu, goiko postuak ez galtzeko. Eta kopako txapelketan lehen multzoan Saa Marzialek lau eta bat garaitu zuen Landetxa, eta Dunboa Eguzkik ere garaipen askuratu zuen Antigualu Berriren kontra bat eta utxeko markagailuarekin. Eskubaloian Ilkapondarribiak 33-26 irabazi zion Ereintzari. Diego Lorenzo entrenatzaileak egin digu neurketaren balorazioa. Bueno, ba, garaipen oso garrantzitsua gaur hartu dugun Ereintzaren aurka, beharrezkoa gainera. Lehen guaztean oso ondibili ginen jolasten Ibarren aurka, baina ez genuen saririk lortu eta gaur itxi da espero genuen garaipena. Ereintzak gol gutxi jasotzen duen ligako defentsa bat da, eta hau nabaritu da lehen zatian zehar. Atzen aldira 14 eta 13 gol sartuta. Oso ondo eta oso indartsu atera gara bi taldeak, baina guk gidatu dugu partidua. Zenbait jaurtik eta txarren ondorioz ez dugu lortu bantaila gehiago. Gero bigarren zatian erosoagoak egon gara erasoan zein defentsan, erritmoa handitu dugu 5 bat defentsa on batekin, eta erasoan xehetasunak zaindu ditugu, pazientziarekin, eta azkenean 30 gol sartzea lortu dugu ereintzari aukerarik eman gabe. Txingudi eskualoi taldeko Txingudi Goibarrek ere 30 eta 32 garaitu zuen Donibane, eta bertze emaitza positibo bat ere Done Pedro Bidasoa taldeak 33 eta 32ko emaitza erdietsi baitzuen Aritz Bataleren kontra. Saskibaloian bigarren mailako Izeta Lagundarribiak 62 eta 76 irabazi zion Alkiben taldeari, eta bigarren mailako gizonezkoen Irungo taldeak Erroibidek 48 eta 63ko emaitzarekin galdu zuen Amurrio A taldearen kontra. Sergio Martin entrenatzaia kontatu digu nola joan zen partidua. Bueno, ba, porrot oso gogorra aste hontakoa. Ondo hasi dugu partida, bueno, beraiek pixkat aurrera jarri dira lehen minutuan, baina beno, azkar gu buelta eman dugu partidari, eta beti gu aurrez egon geha lehen zatian, atxenaldia lau puntu gora egun geha, baina markailu basua, 25-21. Gero hirugarren laurdenean oso ondo hasi geha, izan dugu 11 punto abantaila, baina hortik aurrera ba beraiek hasi dira ba kanpoko tiroak sartzen, guk erasoan ba ez dugu finibili, hiruko marratik bakarrik bi sartu ditugu 27 botata, eta beno, azken laurdenean ba beraiek ba iazko aste bezala ba lau hiruko jarraia sartu ditu dituzte, eta gero beste bi ia seian ere bai, eta bueno, hor partidu apurtu dute. Gero guk ba hor situea, puntu batera jarri gea azken minutu erdietan, baina hor ere ba ez dugu ondo ibili erasoan, beste hiruko beraiek, eta azkenean ba tiro libretan ba bueno, beraiek sartu dute 10etik 5, baina gero gu erasoan ba ez dugu finibili ba kanpotik, eta porrota, porrota beragea, eta orain ba azkena gaude, azken aurrekoa bi partidara, baina bueno, hurrengo astean bergaren aurka jokatuko dugu, beraiek ere lau garaipen dituzte dute, eta beno, aber azkar ba garaipen bat lortzen badugu, eta pizkat goruntz begiratzen badugu. Errugbian berriz Txingudi Rugbi taldeko Zaisa Txingudi Karratiko Zekorrak garaitu zuen 17-20ko markagailuarekin. Mugako jokalariak aintzinetik jarri ziren lehen minutuetan, eta horrela mantendu zuten emaitza bukaera bitarte. Etxekoek 17-7ko berdinketa erdietsi zuten arte. Halere, Inigo Kamareroren mutilek ez zuten amoreman, eta jardunaldiaren bukaerarako emaitza berriz ere iraultzea eta euren alde jartzea lortu zuten. Horrela, puntuak etxera ekarri zituzten Igorretik. Arraunean Sestaoko jaitsiera ospatu zen asteburuan, Kaikuren 100. urteurrena ospatzeko, eta bertan Hondarribiako emakumeak izan ziren garaile. Iker Cortés entrenatzaia kontatu digu nola izan zen garaipen hau. Bueno, ba, eskapada ona egin dugu, ba, genitun treneru barruan lau debutari, bere lehen dabiziko estropada zela treneruan, eta bosgarren bat bere lehendabiziko estropada gurekin, eta alde horretatik gan konten, ez? Beti nahiz eta ez izan gure udako arerioak, beti etortzen ondo irabaztea, eta oso pozik alde horretatik. Eta azkenik, Maite Nisean, Lekaeneako superdibisiko emakumeek 4-1 galdu zuten Unio Esportiba San Cugat taldearen kontra, eta maila bereko gizonezkoek ere Arteal Santiago taldearen kontra 8-4ko emaitzarekin porrota jaso zuten. Eta azkenik, Euskal Futbol talde nagusien berri ere emanen dugu. Lehen mailako emakumei dagokionez, Errealak eta Eibarrek elkarren kontrako derbia jokatu zuten, eta Donostiarren alde erabaki zen 8-2ko emaitzarekin. Atletikek berriz 2-8 galdu zuen Granadaren kontra. Lehen Federazio mailako emakumeen artean Osasunak bana berdindu zuen Espainolen kontra, Atletik Bekere bana berdindu zuen Europa taldearen kontra, eta Alavesek berriz 8-1 galdu zuen Bartzelona beren kontra. Lehen mailako gizonezkoei dagokionez, Errealak aukera berdindu zuen Gironaren kontra eta orain, bihar bertan Errege Kopako finalerdietako joaneko partidua jokatuko du Mallorcaren kontra erratxeko 9:00. Atletikek berriz Mallorca beran garaitu zuen 4:00 markagailuarekin eta orain asteazken honetan Errege Kopako finalerdia jokatuko ditu Atletico Madrilen kontra joaneko partiduan ere 9:30. Osasunak utxeta 3 galdu zuen Celta de Vigoren kontra eta azkenik Alavesek 1-3 galdu zuen Barsaren kontra. Bigarren mailan azkenik Eibarrek bana berdindu zuen Racing Ferrolen kontra eta Morebietak azkenik utxeta 1 galdu zuen Racing de Santander taldearen kontra. Eta honekin guztiarekin, saioaren bukaerara llegatu gara, urtzeko unea iritsi zaigu beraz, eskerrak entzulen, beti bezala Antxeta Irratiko ginen atzean izateagatik, ongi pasatu astea, oroitu aste tartez izanen ditugun itzordu horiek, eta batez ere hortziral horretan Asobal Liga hartalekura. Bueltatuko den hortziral horretan, heldu den hortzirala izanen da hori, eta hortziralean ere, bertan izanen gara, berriz ere hemen izanen gara, Antxeta Irratian, kiroletik saioarekin, arratsaldeko 3:00 aintzinera, asteburuari edo asteburuko aurreikuspena eginez. Berriz ere protagonistekin, eta erran bezala, aurreikuspen horiek egiten, inautetako asteburua izanen da, baino zenbait taldeek segituko dute euren martxa, eta beraz, horien berri izanen dugu hemen, erran bezala Antxeta Irratian, luden, hortziralean, arratsaldeko 3:00. Bitartean, ongi izan, eta hortziral arte. Gira tutto intorno la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza, mentre si danza, danza. E gira tutto intorno la stanza, mentre si danza. Tutta la stanza mentre si danza, danza. Vederti danzare come le zingare del deserto con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come dervisci tu le che girano sulle spine dorsali al suono di cavigliere dei catacali. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutta la stanza mentre si danza, danza. Balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E Radio Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui braccieri ardenti. E gira tutto intorno alla stanza.